nimeshikwa na shida za kimbilia hekaluni mwako. Tajaza nafsi mbele zako Bwana, tasema yote yanayonishinda. Nilipo mie na wewe upo, nilipo mie na wewe upo Bwana, nilipo mie na wewe upo, nilipo mie na wewe upo Bwana. Wanibarikie sitokwacha milele, wanilinda mie nitakuabudu milele. Wanibarikie sitokwacha milele, hakuna giza tena.